Welkom iedereen vanuit Hamra in Zweden, onder andere. In Nederland zijn ook bendeleden aanwezig, in Finland. Podcast 114 van 5 augustus 2011. In de box hangen Bart van Klaveren, daar punt. Mijn naam is Martin Broers. Luc is nog zoek in zijn mansion. Dus die vinden we straks wel weer ergens, die pikken we straks wel weer ergens op. Brenno had deze week geen tijd. En ook Sali niet. Dus we gaan direct van start. Bellen met Gmail komt beschikbaar in Nederland en België. We zijn nogal vaag de hele tijd met dat Gmail bellen en zo. Het is natuurlijk in Amerika al geïntroduceerd, al een poos geleden. Maar nu kunnen wij binnenkort ook bellen voor 2 cent naar mobiele nummers. Nee, 11 cent. Nou ja, anyway. Je moet er wel voor betalen. Is het net als Skype? Ik ken het namelijk verder niet. Een gratis van computer naar computer? Of is het alleen van computer naar vaste of mobiele telefoons? Nou, er was natuurlijk al gratis. Ik moet mij van het hart, maar is het jullie ook opgevallen dat het aanvankelijk voor België is? Zou Google dat expres gedaan hebben? Zouden ze daar zoveel gevoel voor humor hebben? En nog niet voor Nederland? Nou ja, goed. Er was al Google Talk natuurlijk, dat was gewoon gratis. Mm-hmm. En ja, ik vind het wel heel spannend. Ik zit er zelf al tijden op te wachten. Het kon al via allerlei ingewikkelde omwegen. Dus bellen van een computer naar een computer en dat het gratis is, dat is natuurlijk helemaal niet bijzonder. Alleen ja, dat Google natuurlijk daar de ouderwetse telefonie intrekt. Ja, dat is wel heel bijzonder. En ik stel me zo voor dat als Google de telefoonmarkt in Europa of in Nederland gaat betreden, ja, dan komen er opeens heel andere overwegingen voor klanten bij kijken. Of ze klant worden bij Google, namelijk klanttevredenheid en features en prijzen en dat soort zaken meer. Dan kan het nog wel eens heel interessant worden. Mm-hmm. Hey, en moeten wij dan binnenkort, wij luisteraars, wij nemen deze podcast altijd op via Skype. Zoals jullie wel eerder gemerkt hebben. Moeten wij overschakelen? Moeten we de hangouts mee maken met camera's? Komen er nu al af en toe bandbreedte tekort, heb ik het idee. Maar je kan er bijna een videopodcast van maken. Of is het nou, een keer proberen? Ik denk dat we dat wel een keertje kunnen proberen. Mm-hmm. Dan weten de luisteraars ook wie we zijn. Ja, precies. Het is wel misschien een plan. Ik zag al dat er geen officiële opnameapparatuur is voor de Google Hangouts. Maar dat er al 5 tools of zo beschikbaar zijn op dit moment waarmee je Google Hangouts kan opnemen. Dus we kunnen een keer de stap wagen. Maar ja, niet vanuit mijn zeer krakkemintje setup in Hamra, Zweden. Dus ja, Hamra Hangouts. Ja. Hamra Hangouts. Hamra Hangout. Hey, de CT start door. Ze hebben eindelijk weer genoeg geld bij elkaar gekregen om het CT-project door te starten. Dat is de Search for Extraterrestrial. Bla bla at home. Intelligence? Ik denk, ik zal je even helpen, ja. Ik dacht dat er ook at home bij hoorde. Nou ja, en CT at home, maar de search for extraterrestrial intelligence. Oké. Ja, goed. Misschien moet ik weer eens overwegen om een screensaver te installeren. Of sta ik dan open voor alle hackers die tegenwoordig overal en nergens toeslaan? Nou, dat valt mee. Je staat open voor een wat hogere elektriciteitsrekening. Voor de rest heb ik niet zo heel erg veel klachten over de beveiliging van de client gehoord. En het laatste middel tegen hackers is gewoon door te zeggen dat het een test was. Oh ja. Ik hoorde laatst van een datacentrum van een bank dat eerst was het gehackt en uit de lucht en later hoorde ik dat het hackersalarm was dat uit veiligheidsvoorzorg het datacentrum had uitgeschakeld om te voorkomen dat er een denial of service attack zou plaatsvinden. Mm-hmm. Dus recht is gebogen krom, zou ik maar zeggen. Ja, nee, maar ze gebruiken dan ook vaag geregistreerde domeinnamen in Amerika, zoals PrimeNet andere vage domeinnamen in de test. Zodat het echt duidelijk is dat het voor de eindgebruiker dat ze veilig kunnen inloggen. Ja, precies. Of een IP-adres of zo met HTTPS. Ja. Ik ben ondertussen trouwens eventjes een Hyper-V-host aan het voorzien van een service pack. Dus als ik uitval, dan komt het niet door de iPhone 4 met Skype erop, maar dan komt het door de DNS. Oh. Ja, zoiets. Nou, geef niet, wij gaan vrolijk verder. Ja. Ik hoor een soort echo. Komt hij ook door jouw Hyper-V-actie en daar? Nou, ik weet het niet. Hij is net uit de lucht gegaan. Misschien hoor je er straks nog wat van. Ja. Zijn er nog meer bruggetjes? Bruggetjes? Nou, we kunnen gewoon beginnen met Finland en Nokia. Ik zag dat de venture capital, of hoe noem je dat, wat er allemaal geïnvesteerd is per inwoner in elk land, dat daar de top nu door Finland wordt geleid. Dus de meeste tech-innovaties, elke inwoner van Finland is verantwoordelijk voor $8 investering in tech. Hoe noem je dat? Venture capital. En de rest van Europa zit ongeveer op $7. Dus Finland is de winnaar. Dat zijn de Finnen als mensen, als personen. Ja. Maar blijft dat durfkapitaal, zoals het in het Nederlands heet, blijft dat ook in Finland? Of gaat het alleen maar om de inwoners, dat ze dat elders hebben geïnvesteerd? Nee, ik begrijp dat het per hoofd van dat het geïnvesteerd is in Finland per hoofd. Oh, in Finland. Ja. Dus. Oké. Okay. Het is namelijk zo. Er zijn in Finland heel veel knappe koppen. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de manier zoals hier de hele opleiding plaatsvindt. Nokia heeft altijd heel veel research en development gedaan, heeft daar heel veel in geïnvesteerd. Vandaar dat er heel veel mensen rondlopen in Finland. Ik weet niet of dat allemaal Finnen zijn, maar ik denk dat er ook knappe koppen uit elders hierheen zijn gekomen toen ik bij Nokia werkte. Ja, je wil even jezelf als knappe kop te boek zetten. Bij welk bedrijf ook weer zijn dan, Bart? Nokia, oké. Uit Finland, ja. Ik zat in de ondersteuning, dus ik was niet een knappe kop die aan het ontwikkelen was. Maar nu het bij Nokia niet zo geweldig meer gaat, lopen heel veel van die mensen lopen weg. Bij Nokia, maar blijven wel in Finland en gaan allemaal met hele spannende en leuke ideeën aan de gang. Daar is best een hoop in geïnvesteerd. Ja, dat vind ik wel een mooie vervolggedachte van Nokia. Een hoop creatieve mensen hier en daar wordt een hoop in geïnvesteerd. Er zijn hoge verwachtingen van. Ja, nee, dat is grappig dat het ook in de noordelijke landen echt best wel. Ja, zoals ook dan weer opeens Estland en zo natuurlijk, waar Skype ontwikkeld wordt. Zoveel lawaai nodig voor een Hyper-V. Hij blijft een beetje lang uit de lucht, dus ik denk ik ga eens even kijken. En hij hangt onder een trein. Kom terug. Nou, ik zal wel even. De rust is weer hier. Ik zag dat over knappe koppen gesproken Yahoo eindelijk weer eens wat geïntroduceerd heeft. Yahoo heeft een webplayer gemaakt in puur HTML en JavaScript. Dus dat is op zich niet zo bijzonder, maar dat ze dat op die manier nu introduceren vind ik wel interessant. Hij kan YouTube, MP3 en WMA afspelen. Dus hij gebruikt eigenlijk de native play opties van de browser. En daaromheen is dus een heel frame gebouwd. We kunnen hem introduceren op de IT-bende blog als player bijvoorbeeld. Want daar, tot nu toe hebben we daar een flash player op staan. Het enige nadeel wat ik zie voor de video is dat er is geen fullscreen optie. Wat eigenlijk wel een beetje vreemd is voor een videoplayer. Maar het is een browser. Een browser kan toch met F11, geloof ik, fullscreen? Ja, maar. Ja, als er geen flesje in het scherm staat, want dan doet helemaal niks het meer. Nee, maar het is een soort. Of een PDF, dat is ook irritant. Ja, maar ze openen een soort frame, een canvas, denk ik, of zo. Ik heb natuurlijk de code nog niet gezien, maar dus dat frame kan je niet vergroten door op F11 te drukken, want dan de pagina die erachter staat, zou ik maar zeggen, die blijft staan. Dus het is eigenlijk een soort pop-up in de pagina, deze player. Tenzij je visueel gehandicapt bent en het scherm vergrootglas aan het staan. Het is in ieder geval voor een videoplayer niet zo'n heel logische actie, vind ik. Dat er een fullscreen bij zit. Maar ik ben blij met dit soort players die het flash aan het afscheid nemen zijn. Want het kan alleen maar beter werken op allerlei devices. Alhoewel, WMA, stel dat je dat hebt toegepast, is toch nog twijfelachtig. Ik zag over videostreams gesproken dat Sony is al een poosje bezig met, ik heb geen idee hoe ik het moet uitspreken, Curiosity. Zoiets, ja. Curiosity? Ja, oké. Okay. Curiosity.com. Sinds deze week is het mogelijk om op Xperia X10 telefoons, eigenlijk op alle Xperia telefoons van Nokia, dus dat is van de Sony Ericsson telefoons, om daar deze video- en tv-films op te huren. Dus kan je nu onderweg op je telefoon gewoon van Paramount, Sony Pictures, naar de hele Warner Bros., Fox, de hele Media Club kan je nu gewoon legaal, officieel, films huren op je telefoon. Je hebt daar geen speciaal de allernieuwste Android versie voor nodig, maar ook die is de Android Gingerbread 2.3. Gingerbread 2.3.3 is ook voor de hele Xperia Sony ding opeens beschikbaar gekomen. Wat op zich bijzonder is, want het zou eigenlijk niet de bedoeling zijn dat op oude devices deze nieuwe versie zou draaien. Maar ze hebben blijkbaar oorspronkelijk zwaar genoeg hardware geleverd voor de hele Xperia range om dit mogelijk te maken. Dus in ieder geval krijg je nu, als je geen gebrande telefoon hebt, krijg je vanaf nu... is die update beschikbaar. En anders moet je wachten tot de KPN of Vodafone of wie dan ook toestemming heeft gegeven voor deze upgrade. En zijn eigen icoontjes weer in heeft geprakt. Ik wil trouwens even vaststellen, nu we het over Android hebben, dat ik het ik zie eigenlijk twee dingen gebeuren. Ik zie dat aan de ene kant Apple alle Apple iOS devices over the air, OTA, aan het upgraden is. Dat je dus vanaf je apparaat door de lucht via wifi kunt zeggen, werk mij bij. En dat werkt ook. Mm-hmm. Ik heb van de week de eerste iOS 5 beta 3 naar beta 4 update door de lucht gedaan. En het viel me eigenlijk mee dat het op een iPad en op een iPhone goed ging. Mm-hmm. Ik zie tegelijkertijd ook dat aan Android, ik denk dat Android eigenlijk wel degene is die Apple het hoofd moet bieden, die het Apple moeilijk moet maken qua concurrentie. En ik zie eigenlijk dat wat ik al eerder had opgemerkt, het vervelende van Android is dat het maar een heel klein deel is van alle software die op een telefoon draait. Ik heb wel eens gezegd dat Android eigenlijk een soort kernel van een mobiele telefoon is, zoals Linux ook een kernel is, maar de rest van de distributie eromheen bepaalt wat je ermee kan. En het vervelende van Android op dit moment vind ik, en ik hoop dat daar iets goeds mee gaat gebeuren, is dat je afhankelijk van het merken van het type je telefoon up-to-date kunt maken met een toeltje, met een kabeltje. En dat werkt echt maar heel matig. En dan druk ik hem heel netjes en heel voorzichtig uit. Mm-hmm. De Samsung heeft daar een Samsung Keys toeltje voor. Nou, dat crasht, daar kun je eigenlijk helemaal niks mee doen. En de andere tools die er zijn, ze zijn slecht vertaald, ze hebben problemen met stabiliteit, ze kunnen wel updaten, maar niet backuppen, dan heb je weer wat anders nodig. En het lijkt wel niet goed nagedacht over het updaten van het OS. Wel voor hele kleine tussentijdse updates, maar niet een 2.2 naar een 2.2.2 of naar een 2.3. Nee, maar je moet je Google-account invoeren en dan moet je eerst al je data aan Google geven. En dan moet je je telefoon upgraden en dan moet je het weer terug downloaden. Dat is de trend, Martin? Of niet? Ja? Sorry? Vallen we weg? Nee. Hallo, ik ben er nog. Hoi. Ja. Nee, daar valt weg. Hij is toch zijn DNS uitgegaan. Hoi, Luc. Hi. Ja, daar ben ik weer. Ja, dat was je DNS-storing ding. Of waren wij het? Luc is in ieder geval net in de podcast aangeland. Oh, ja. Wat ik zei is dat de Android... dat je al je gegevens naar Google moet sturen. Al je adresgegevens, al je data. En dan je telefoon moet upgraden en dan weer terug moet downloaden. Dat is, ja, toch, ja. Dat is toch de trend? Nou ja, ik zie in ieder geval dat omdat het niet goed geregeld is... krijgen ook allerlei dubieuze sites met allerlei dubieuze software erop... krijgen allerlei aandacht. Mm-hmm. En dat zou niet nodig zijn als er gewoon op grote schaal beter werd nagedacht over dit soort primaire behoeftes eigenlijk. Het is gek dat als je je telefoon vraagt, werk mij bij, en de telefoon zegt ja hoor, je bent bijgewerkt. En je hangt dan een kabeltje aan een computer waar een stukje software op is geïnstalleerd. Dan zegt hij nee, je bent helemaal niet bijgewerkt. En als je dan alles hebt doorgeklikt, dat gebeurde vroeger bij Nokia wel. Dan was je telefoon up-to-date. Oh ja, dan waren wel al je spullen eraf. Want het firmware tooltje, dat was een andere afdeling dan de afdeling van de backups, zeg maar. Ja, dat heb ik ook al meegemaakt. Want ik ben dan ook wel dat ik gewoon doorklik. En dan niet echt aandachtig zit te lezen. Omdat ik denk dat iemand wel nadenkt over dit soort dingen. Ben ik ook wel eens inderdaad mijn adresboek pleiten geraakt. Ik denk dat iedereen dat wel zo overkomt. Ook agenda's. Eigenlijk is iedereen één keer per jaar met die moderne agenda's. Die is één keer per jaar aan het kloten met zijn agenda's. In plaats van... Ja, misschien is een papieren agenda in dat punt iets beter. Nou, ik gebruik sinds 1980 al geen lokale adresboeken meer. Mm-hmm. Alleen maar in de cloud. Dus dat valt dan wel mee. Maar goed, gisteren vroeg iemand aan me van... ik heb ook nog foto's op die telefoon staan. Blijven die wel bewaard na een firmware update? Kijk, nou, als ze op je geheugenkaart staan wel. Ja. Goed. Wat gebeurt er verder? Wat gebeurt er verder? Klik even. Ik kijk even naar mijn beurs en ik zie alleen maar rood, jongens. Ja, dat zag ik vanochtend ook. Ongelooflijk. Schrik ervan. De AIX staat op 2,95. Oh, je bedoelt de aandelenbeurs. De aandelenbeurs, ja. De Nasdaq start naar 25,56. Dat valt me dan al mee. Maar de Dow is eventjes... 500 punten gezakt. Dat is een van de. Als dit vandaag doorzet, dan hebben we echt een. Want het is al een halve week aan de gang. Het klapt als een gek in elkaar. Die Amerikaanse situatie rond. Zeg maar dat sluiten van het budget. Ze hebben dan nou dus toch weer dat verhoogd. En het zou zogenaamd gered zijn. Maar de Chinezen hebben. In reactie daarop hebben ze van A plus naar A. De kredietwaardigheid van de Amerikaanse regering een beetje aangepast. En als ik deze beurs in elkaar zie klappen, dan zie ik, jongens, we zitten op 2,95. Ja, dat gaat heel hard omlaag. Ja, dan wil ik nog wel even aandacht vragen voor die documentaire, de dag dat de dollar valt. Want de Dow heet natuurlijk niet voor niets de Dow, zou ik maar zeggen. Oh. Waar gaat die documentaire over? Over het scenario. Het is een soort reconstructie van de dag dat de dollar viel. En die dag moet natuurlijk nog komen. Maar ja, die dag is ook onvermijdelijk. Het kan gewoon niet goed gaan. Zoals de economie van China niet kan blijven groeien. En zoals de huizenprijzen niet kunnen blijven groeien. Zo kan het schuldenplafond van de VS ook niet blijven groeien. Of omhoog blijven gaan. Dus daar komt gewoon een einde aan. Alles is relatief. Hè? Dus de dag dat de dollar valt, dan moet de euro overeind blijven. Maar de euro zit eigenlijk in dezelfde situatie. Dat een schuldenplafond steeds maar toeneemt. En... dat is dan in relatieve cijfers lijkt dat beter. Maar dat is dus het wereldprobleem op dit moment. Dat de schulden die landen gemaakt heeft zo groot worden dat ze het niet meer kunnen bijtrekken. Nou, precies. Nu groeit heel langzaam de rente gaat wat omhoog. Hè? We hadden natuurlijk een absurd lage rente. Maar die groeit naar de 3-4%. En dan kunnen die overheden dat op een gegeven moment allemaal niet meer betalen. En dan praten we over faillissement. We praten niet, maar dat is niet de dag dat de dollar valt. Dat is de dag dat de waardering voor overheidszekerheden verdwijnt. En daarmee onze pensioenaanspraken, zal ik maar zeggen. Want dat geld is natuurlijk allemaal geld van pensioenfondsen wat daarin zit. Dat de bubbel barst. Ik vind dat we voor de luisteraars van de IT-bende wel even weer een bruggetje moeten slaan naar IT. Het gaat natuurlijk alles en iedereen aan de economie. Nou ja, goed, het zijn ook, ik bedoel, logica is bijvoorbeeld gisteren onderuit gegaan in Londen. En het is evident, en daar werd dan de schuld aangegeven, dat de overheden geen geld meer steken, met name ook de Nederlandse overheid, de Zweedse overheid, er wordt geen geld meer gestoken in grote IT-projecten. Zo'n club als Logica had honderden mensen lopen die tegen een fors salaris bezig waren om allerlei overheidsrotzooi en projecten op te lossen en aan te pakken. Mm-hmm. Nou, de overheid trekt daar de stekker uit en dan gaan dat soort bedrijven onderuit. Ja, aan de andere kant zagen we net deze week in het nieuws dat deze week ergens, ik weet dan niet wat er nu met de dollar en ook Apple's waardeaandeel gebeurt, maar dat Apple in theorie rijker is dan Amerika. De Amerikaanse overheid dan wel te verstaan. Ja, heeft meer geld op de bank staan dan de Amerikaanse overheid. Ja. Ik denk wel dat zij... Nou, dat is handig. Laat Microsoft en Apple dan Amerika kopen en zo. Dat is natuurlijk heel absurde verhalen. Ja, een tijd geleden was het al zo dat iemand als Bill Gates makkelijk een land als Bulgarije kon kopen. Gewoon helemaal. Ja. Nou ja, Apple. Ja, wat van moet worden. Nee, het is wel een beetje bizar eigenlijk natuurlijk dat een bedrijf als Apple zo rijk is. Aan de andere kant zagen we, om die bruggen dan terug te slaan naar de IT-bende, dat integriteitoverheid.nl zijn wachtwoorden plaintext opslaat en via SQL-injectie alles eruit te halen is. Daar hebben ze dus te veel bezuinigd, zal ik maar zeggen. Want dit soort wat ik hier allemaal zie, wat ze voor blunders daar slaan, dat zou Logica niet gedaan hebben, zal ik maar zeggen. Nou, ik vind het bijna geen nieuws meer dat soort organisaties de boel niet voor elkaar hebben. Maar ik vind wel dat daar bijvoorbeeld wel eens boetes op zouden mogen komen. Misschien dat dan helpt of zo. Dat is al zo lang gaande. En er wordt iedere keer geblunderd. En dan zeggen heel neven mensen dan van ja, we hadden niet verwacht dat het zo uit de hand zou lopen. Of we hadden niet verwacht dat we een interessant doelwit zouden zijn voor partijen die erin geïnteresseerd waren. Ja, dat kan je toch niet volhouden? Nou ja, goed, we zien dat heel vaak bij overheden. Maar ik moet heel even door de spul heen bladeren. Maar we zagen dat ook toevallig bij... Shit, ik heb te veel artikelen op de lijst gezet. Het probleem is, Martin, dat als je een private organisatie bent, ja, dan ben je gewoon de lul als je gehackt wordt, snap je? Dan ligt je reputatie op straat of dan rennen je klanten weg of noem het maar. En het probleem van overheidsinstellingen is dat alleen maar in de ogen van experts of mensen die er omgeven een groot probleem is. Maar je hebt geen keus. Mensen die in overheden moeten komen, zou ik maar zeggen, als marktwerkingen overal moeten worden ingevoerd. Dan kan je kiezen welke overheid jij het beste vindt doen. Dat je je daarbij aansluit. Maar... Aan de andere kant, het artikel waar ik naar op zoek was, heb ik ondertussen gevonden, luisteraars, in mijn brei van artikelen. Het gaat over Square. Square is een betaalsysteem dat voornamelijk in Amerika wordt toegepast, nu op mobiele telefoons. En... Daar zit nu daar kan je op twee manieren kan je daar creditcardinformatie uithalen. En ook zij zeggen dat eigenlijk zeggen ze hetzelfde als wat daar net zegt van ja, wij hadden niet. Je kan veel makkelijker aan creditcardgegevens komen dan via dit systeem te kraken. Maar ja, een mobiel betaalsysteem wat op die manier praat, is dat dan wel geloofwaardig? Want. Dat is natuurlijk onzin in deze computer hack-crack technologie, dat een bepaalde techniek makkelijker is of moeilijker om aan creditcardgegevens te komen. Dus ik was redelijk verbaasd over, over deze uitspraak van Square. En het is ook een beetje vreemd dat ze zo'n betaalsysteem zo makkelijk te kraken is eigenlijk. Ja, het is niet vreemd, maar het is schandalig. Ja. Het probleem is dat het helemaal niet vreemd is, dat het iedere dag gebeurt. Ja goed, ze hebben dan nog net geen plain text wachtwoorden gebruikt enzovoort, maar... Maar jongens, kom op, SQL-injectie zeg. Ja, ik vind het echt proef. Ja. Ik snap het ook niet helemaal. Spotify, AOL, andere bedrijven, een giga om allerlei websites gebruiken de zogenaamde KISS-metric techniek om klanten te tracken. En nu is door researchers aan het bewezen dat de KISS-metric techniek, als je je cookies uitzet en je flash uitzet en alles, dat zie je nog steeds met... je kan dus de short cookies bijvoorbeeld wel aan laten staan of zo. Dan zie je dus in de stads dat steeds die cookies geherconstrueerd worden met dezelfde code op verschillende sites. Dus jouw ID, zal ik maar zeggen, leeft met jou mee. En die wordt via hele interessante technieken, die best goed uitgedacht zijn blijkbaar door die KISS-metrics mensen, wordt steeds opnieuw jouw eigen ID van site naar site in de cookie geïnsert. Dus op een bepaald moment heb je allemaal lokale cookies staan met de KISS-metric ID code. Het is een soort organisme geworden, hè? Ik zag laatst een documentaire over Facebook en privacy. En daar werd ook... dat was best een technisch ingewikkelde documentaire, bedoeld voor een heel breed publiek. En daarin werd ook uitgelegd over hoe het duimpje werkt van vind ik leuk. En als je dat op een site ziet staan, dan weet je eigenlijk al dat Facebook weet dat jij naar die pagina kijkt. Of je er nou wel of niet op geklikt hebt. Mm-hmm. En dit is eigenlijk net zoiets. En het neemt zulke complexe vormen aan, dat eigenlijk alleen maar mensen die er echt heel erg in geïnteresseerd zijn, dat die weten hoe het werkt. En de rest gaat gewoon zijn schouders erbij op. Maar aan de hand van dit research is dat gisteren of zo... is wel of maandag wordt, de details heb ik even niet in de lijst staan, maar wordt wel KISS, eigenlijk niet KISS-metric, dus niet de makers van de dienst, wordt aangeklaagd, maar de gebruikers van de track-systeem worden aangeklaagd. Ja. Dus... Het probleem is dat eigenlijk de gewone mensen, wie belang dan beschermd zou kunnen of zou moeten worden, ja, die geeft er eigenlijk niet om. Dus het is wel goed dat dit soort ontdekkingen worden gedaan en dat dit soort bodemprocedures worden gestart. Maar ja, niemand geeft eigenlijk meer om privacy, kunnen denk ik wel vaststellen. Anders zou er wel veel meer aan de hand zijn. Of misschien geven ze er wel om als ze dan een keertje met een van de uitwassen worden geconfronteerd. Als iets heel erg misgaat, dat ze dan zeggen van hé, dat was niet de bedoeling. Maar zover is het nog niet gekomen. Nou ja, Google en Facebook zeggen natuurlijk dat je met je echte naam moet gaan werken vanaf nu. Dat precies. Dat beter is voor alles. Ja. Vooral voor hun, ja. Ja. Ja. Ik weet niet, het lijkt me niet per se gezond of zo. Dat het per se noodzakelijk is. Je hebt natuurlijk wel dat je, want we zagen deze week ook overal door het nieuws zo'n site waarmee je je kamer kan verhuren. Aan mensen, dus aan toeristen kan je dan je eigen kamer verhuren als je niet thuis bent. Dan kan je hem eigenlijk gewoon via zo'n site kan je hem. Is dat Airbnb of zo? Ja, dat zag je deze week de hele tijd door in het nieuws komen. Er was dus een mevrouw die haar hele huis was leeggehaald. En alle, zeg maar leeggehaald. Echt. We hebben u zeg maar beroofd. Ja, maar dat was in San Francisco. Iemand had een heel duur huis en die kwamen terug en die was gewoon weg. Ja. Ja. Ja, ze hebben nu apologies aangeboden, want dit Airbnb heeft 100 miljoen venture capital net binnengehaald. Ja, nu komen per ongeluk op hetzelfde moment komen van dit soort dingen in het nieuws. En nu hebben ze een officiële apology aangeboden en 50.000 insurance neergezet voor iedereen die bij Airbnb zijn huis te koop of te huur aanbiedt. Ja. Want anders trekken ze het natuurlijk niet. Want dan gaan al hun users... Nou, ik had ook... Want ik zit dus ook op dat systeem. En Nou, het eerste is, je moet het geld, zij in je geld, hè? Uh-huh. Dat is een beetje gevaarlijk, vinden wij eigenlijk. Dus je moet je bankrekeningnummer opgeven en zij gaan dan het geld van, als je je kamer verhuurt, zij in het geld. En dan storten ze dan dat, waarvan ze dan 20% inhouden, op je rekening. Maar ze moeten dus wel je rekeningnummer weten. Dat vonden we ook al een beetje angstig. Ja, en voor de rest weet je... Maar ja, hoe erg is dat als je toch echt je met deze gasten in zee gaat en zij dat bemiddelen? Ja, is dat dan angstig dat je hun ook je rekeningnummer geeft? Dat is in zoverre angstig dat hier in Duitsland, wij hoorden van mensen die hier ook voor bed and breakfast komen, dat bijna niemand, je bent hier dus eigenlijk verplicht om een officieel formulier van de regering in te vullen. En dat iedereen zegt, oh, dat hebben we toevallig even niet. Oh nee, ik kan niet vinden, ja. Dat is natuurlijk zwart geld, dat is duidelijk. Dus het werken met zo'n organisatie betekent dat er ergens vaststaat wat je hebt omgezet. Nou, als je dat allemaal eerlijk doet, zou dat helemaal geen probleem moeten zijn. Maar in die hele bed and breakfast business is dat natuurlijk niet helemaal standaard, zou ik maar zeggen. De meeste mensen steken dat toch gewoon in de zak en houden hun mond. Mm-hmm. Dus je ligt weer ergens vast. Een tweede, ja... er zit wel een soort veiligheid in dat systeem. Dat wil zeggen, je kunt aangeven wanneer je er niet bent. En dat geven zij dan niet door. Dat zeggen ze gewoon is bezet. Hè? Niet beschikbaar. Maar in feite, als iemand daar een algoritme op los zou laten. En zeggen van, nou, we gaan even checken. Is meneer Sala deze week toevallig op vakantie of niet? Anders breken we de zaak in. Dat zou dus kunnen. In ieder geval, de organisatie zelf heeft daar wel inzicht in. En als iemand dat dus hackt, kan je daarin. Dus dat veiligheidsaspect, en dat was dus deze week ja dat iemand zijn huis werd leeggehaakt, maar er zijn veel meer veiligheidsaspecten. Dat was een betalende klant. Ja, ja nou ja, goed, die denkt ook van voor 20 euro voor een nachtje, hè? Die Picasso of wat dan ook. Ik bedoel, het is natuurlijk hetzelfde verhaal als deze week liepen hier allemaal zigeunerkinderen langs van 9, 10 jaar te bedelen om voedsel en zo. En mijn vriendin heeft die binnengehaald en eten gegeven. En ik zeg, hoe haal je het in je hersens? Ja, maar zo kwam dit en dat. Ja, hun vader stond aan het eind van de straat met een Mercedes te wachten. Ja, en al die kinderen kwamen al die huizen. Ze hebben overal aangebeld en gekeken of er iemand thuis was. Ja, ik heb toch maar even de politie gebeld. Het zijn allemaal trucken waarvan je kunt zeggen, ja, zal het gebeuren, zal het niet gebeuren. Maar voor weer, we hebben niet te praten in dit geval niet alleen over privacy, maar gewoon ook over veiligheid. Als je met zo'n site in zee gaat, geef je... persoonlijke informatie, namelijk ben ik thuis of ben ik niet thuis. In wezen leg je dat op straat. En dat is voor mij de angst. Wees gewaarschuwd. Ja. En dat is... En kamersuur is natuurlijk hartstikke leuk. En het begon als een soort... je kunt het ook via Craigslist doen en zo. En het is ook allemaal doorgekoppeld. Hè? Dat is het leuke dat als je die dus aanmeldt bij Airbnb... dan word je gelijk verwezen naar Craigslist en dit en dat. En je kunt je via Facebook inloggen. Het is weer, je zit zo in het systeem. En wil je dat? Ja. Nou ja, Google en Facebook die zeggen dus dat je met je echte naam en je echte gegevens overal beschikbaar moet zijn. Dus komt ook automatisch dit probleem van inbraken en zo overal beschikbaar. Want als je dan natuurlijk je locatie gaat doorgeven, je gaat overal doorgeven waar je bent, dan maak je het wel lastiger. Ja. Wat vind jij van, heb je van Foursquare ook van dat soort verhalen gehoord daar? Of jij was de laatste tijd iets meer met Foursquare bezig dan niet? Ja, ik zie dat er heel veel meer koppelingen komen. Mm-hmm. Dus om het ene systeem aan het andere te koppelen. En ja, ik vind het interessant om te zien wat daarmee mogelijk is. Of wat er mee kan en wat niet. Ik kan toch zien dat jij ergens in Limburg in een hotel inlogt, incheckt. Ja? Dan kan ik concluderen dat jij mogelijk niet thuis bent. Ja, weet je, ik heb het wel vaker gehoord. En aan de ene kant kun je zeggen van... elke aanwijzing die een vreemde of een mogelijke inbreker zou kunnen gebruiken om te bepalen of je er wel of niet bent, die moet je uit de weg gaan. Ja, aan de andere kant, als je auto voor de deur staat, ja of nee, of als het licht aan of uit is, weet je, of ja, dus, je moet het ook niet overdrijven. Er is op Twitter iemand die heet Inbreker en die tweet waarschuwingen of die ziet dat je naar Twitter bent doorgecheckt met Foursquare. Mm-hmm. En die zegt van, hey, Martin, die is buiten de deur. Nou, dan kunnen we zijn huis wel gaan leeghalen. Maar ja, je moet het ook niet overdrijven, vind ik. Nee, en natuurlijk, er zijn ook andere middelen. Want op het moment kun je ook via internet, hè, dat is die technologie natuurlijk, gewoon even kijken hoe het er thuis uitziet als je er zo'n cameraatje ophangt. Hè, er zijn natuurlijk ook weer andere middelen die veiligheid vergroten. Het mag niet. Waar je om moet denken is dat als je met het internet dingen doet, ja, dan sta je wel in één keer in contact met de hele wereld. Hè, dus als je wil controleren of een auto voor de deur staat, dan moet je in ieder geval in de buurt van mijn huis zijn, zou ik maar zeggen. Dat is dan al niet de hele wereld. En wat je op het internet doet, ja, dan heb je een grotere. Daar sta je in contact met iedereen. Dus daar moet je wel voorzichtig mee zijn. Maar je moet het ook niet overdrijven. Ik dacht van de week nog. Nee, maar ik zag gisteren een programmaatje waarbij mensen. Dus dat gaat dan om patroonherkenning van je gezicht. En ze zeggen: als we jouw naam weten en we kunnen ergens een foto van je vinden, dan kunnen we je eigenlijk. Dan zijn er dus nu programma's waarbij ze zeggen: in een massa mensen op het Centraal Station. Kunnen ze jouw gezicht eruit scannen. Ja. En zeggen: hey. Daar liep jij. Of je was daar. Of je was daar bij die demonstratie. Of bij die, Het is natuurlijk toch een toenamende mate van verenging. En Ik vind het wel toch wel leuk om het in de gaten te houden. Want het punt is, datzelfde zou je kunnen zeggen van kernwapens. Als je voelt dat zoiets eraan zit te komen, ja, dan kan je de andere kant op kijken. Maar uiteindelijk hou je het niet tegen, zou ik maar zeggen. Dus ik kies er dan voor om zoveel mogelijk van te weten te komen. Zo was ik van de week op het station in Amsterdam, het Centraal Station. En dan dacht ik, hey, het zou eigenlijk ook wel geinig zijn als je je OV-chipkaart kon koppelen aan Foursquare. Zodat je automatisch kon inchecken of van tevoren kon aangeven van bij die locaties wil ik automatisch doorgecheckt worden. Daar zitten natuurlijk ook bezwaren aan, dat voel ik zelf ook wel. Maar ik ben wel benieuwd wat voor effecten dat soort ontwikkelingen zouden kunnen hebben. Niet zozeer alleen maar in technisch opzicht, over veilig en onveilig en over privacy, maar ook bijvoorbeeld in sociaal zin. Nou ja, je zag natuurlijk al dat de Visa en zo die locatiegegevens van telefoons eigenlijk het liefst wil gebruiken om te checken of jouw betaling eigenlijk wel zou kunnen kloppen. Of een extra veiligheidscheck in te bouwen. Of jij, kijk, als je natuurlijk om 10 uur bij de Albert Heijn wat loopt te pinnen in Amsterdam en om 2 minuten over 10 ergens in Rotterdam wat loopt te betalen, dan kan zo'n systeem er natuurlijk op reageren. Ja, dat klinkt wel goed. En aan de andere kant zeg ik, we leven in een tijd waarin je je zo makkelijk virtueel kunt verplaatsen. Mm-hmm. Dat ik soms ook wel een beetje niet helemaal goed word van al die betutteling. Dan denk ik, ja, dan gaat er een fraudealarm ergens af omdat ik in Amerika iets koop. En dan denk ik, ja jongens, het is 2011. Met een creditcard kan je over de hele wereld wel iets kopen, weet je. Probeer iets verder te kijken dan alleen maar hetgene wat onmiddellijk voor je neus staat. Mm-hmm. Ja, ik praat nu dan een locatie-based. Ik neem aan dat als jij in Amerika op een webshop wat koopt, dat je nog één locatie aan gaat meegeven. Nee, maar goed, je ziet dat toch veel van die systemen wel aardig klinken op papier, maar toch niet goed genoeg doordacht zijn. Wat ik laatst had, dat er dus door het fraudealarm van de creditcard maatschappij dat ik heb ontdekt, dat er een zwarte lijst bestaat van online webdiensten. Als je daar iets koopt, dan gaat dus automatisch je kaart op slot. En de inhoud van die lijst met bedrijven erop, die is zo geheim dat de creditcardmaatschappijen er niet over willen corresponderen. Wat ik aan de ene kant wel snap, omdat als je weet dat je op zo'n zwarte lijst staat, ga je misschien iets tegen doen. En aan de andere kant denk ik, ja jongens, als die maatschappijen zo'n lijst bijhouden waar jij als consument of als klant van hun kaart de dupe van raakt, omdat zij zo'n systeem hebben, dan wordt het wel een beetje zeuren allemaal. Je kan toch niet verwachten dat ze zo'n lijst publiceren? Dat zou natuurlijk te gek zijn. Nee, maar weet je, het gaat, je kunt natuurlijk op twee kanten naar de zaak kijken. En ik snap wel hun kant. Maar bijvoorbeeld mijn kant zou dan bijvoorbeeld zijn van, joh, heb ik het afgelopen jaar zaken gedaan met bedrijven van die zwarte lijst? Zodat ik dan in ieder geval als klant, als eigenaar van mijn eigen gegevens kan zien of ik in de toekomst daar problemen mee ga krijgen, zoiets. Je hoeft ze niet met naam en toenaam te noemen, maar je kan er wel iets meer over doen in het belang van je klanten. Het probleem is dat je anders een middel hebt dat erger is dan de kwaal. als je iedere keer proefondervindelijk tegen zo'n bedrijf aanloopt en je kaart anderhalf dag op slot gaat, dan ja. Maar zijn die bedrijven waar jij dan tegenaan liep, dat zijn dan ook gevaarlijke bedrijven? Of zijn dat bedrijven waar je morgen weer... Ja, dat is dus precies wat ik zeg. Ik had bijvoorbeeld... kijk, een tijd geleden verliep een van mijn creditcarten. En als een kaart verloopt, dan moet je een nieuwe krijgen. Zo zou het dan moeten gaan. Ik kreeg hem ook vrij laat, dus ik had er eerst al over gebeld. Maar ik moest gewoon rustig afwachten. Ja, die krijg je altijd één minuut van tevoren. Precies. Als je op vakantie bent, dat je dan in de stress raakt. Ik snap niet waar dat voor nodig is. Nou, de American Express kaarten, de nieuwe kaarten die er zijn, die hebben tegenwoordig een chip en de oude hadden alleen een magneetstrip. Als je zo'n vervanging krijgt, van magneetstrip naar een chip, dan kun je niet de nieuwe kaart met chip gebruiken voordat de oude met magneetstrip ongeldig is geworden. Dat betekent dat je in de maand, de laatste maand van de geldigheid van de magneetstripkaart, moet je twee kaarten bij je dragen. Omdat je voor bepaalde kleine transacties wel kunt gebruiken en voor andere niet. Dus je moet dan die laatste maand moet je iedere keer kijken van welke zal ik nu weer eens gebruiken. En dan loop je ook al het risico dat het misgaat. Mm-hmm. En als je dan zo'n nieuwe kaart gaat aanmelden bij allerlei systemen, bij PayPal, bij allerlei diensten die roepen, oh, pas op, je hebt een kaart die binnenkort vervalt. Dan loop je dus geheid tegen een stuk of vijf van die bedrijven aan. Ondanks het feit dat je daar al eerder betalingen mee gedaan hebt. Gewoon omdat die maatschappijen gewoon niet slimmer zijn dan dat. Dan loop je niet per se tegen de blacklist aan. Jawel, want ik heb het helemaal uitgezocht. Zonder dat ik daar iets mee te maken heb of zo. Ik heb dat helemaal gereverse engineerd van buitenaf. En wat blijkt nou? Er zijn een paar grote kaarten, dat noem ik American Express, Mastercard, Visa. En die bedrijven hebben allemaal een zwarte lijst. Er staan echt gewone bedrijven, Spotify, PayPal, dat soort bedrijven staan erop. En op het moment dat je zaken doet, als je je kaartnummer invoert, gebruikt bij een van die systemen, dan gaat onmiddellijk je kaart op slot. Mm-hmm. En dan is de uitgevende instantie, bijvoorbeeld je bank of iets dergelijks, die kaart heeft, want de creditcardmaatschappij die doet hem op slot. En dan gaat er een seintje naar jouw bank. En die bank die moet dan beoordelen of het klopt of niet. Dus soms meestal merk je er niet eens iets van. Behalve als je in hetzelfde uur of op dezelfde dag nog een keer iets verdachts doet. Maar ja, als je dan en bij PayPal en bij Spotify op één dag met hetzelfde nummer in de weer bent geweest. Namelijk omdat je oude kaart verviel. Dus dat is gewoon iets wat iedere keer terugkomt. Dan kun je hem gewoon niet gebruiken. Vaag. Nou, ik ben zelf ook al eens tegenaan gelopen bij een bedrijf waarvan ik toch dacht. En ik ook nog steeds zaken mee doe. Ja. Waar die gewoon op slot ging. Maar dat was dan halverwege zomer. Toen heb ik al geroepen met zo'n mannetje aan de telefoon. Van zet hem in godsnaam op de whitelist. Precies, want hier wil ik gewoon zaken mee doen. Ja, ja. Maar goed, het is jouw kaart. Je betaalt ervoor. Het is jouw geld. Goed. Alleen zij hebben een systeem dat je moet beschermen. Betalen. We kunnen betalen voor storage op iCloud. Het is gelanceerd. Developers kunnen er al mee aan de slag. Het Apple's iCloud systeem. Je krijgt 5 gig free storage. En voor 20, je kan dan 10 gig, 20 gig en nog grotere stukken kan je krijgen. Is dat wat? Zitten we erop te wachten? Is het weer een onveilige storage plek op het internet? Weer een onveilige storage plek. Ja. We worden wantrouwig, hè? Je bedoelt, is het een alternatief voor Dropbox? Mm-hmm. Dropbox hebben wij al afgeschreven als betrouwbaar. Maar ook al gebruikt de halve wereld het. Maar gaan we is er een alternatief voor? Is er nu een ander betrouwbaar systeem, onbetrouwbaar systeem dat je naast Dropbox kunt gebruiken? Ja, iCloud. Nou, ik weet niet wat iCloud precies gaat bieden en waarom er nu eerst developers op moeten. Het geeft toch net aan alsof het toch net iets anders is dan Dropbox. Ik heb nog de developers onder de IT-bende luisteraars moeten maar eens naar gaan kijken wat er eigenlijk gedeveld moet worden. In ieder geval is het nu beschikbaar. Ik kan niet bepalen of het weer alleen in Amerika is, maar voorlopig lijkt het alsof het voor iedereen beschikbaar is. Ja. Besturingssysteem. Mm-hmm. Dus het is voor iedereen beschikbaar. Ja, met zo'n ding, ja. Ik wou nog roepen, om er even een bende van te maken, dat Google Docs een nieuwe vormgeving heeft, die je kunt proberen als je even bovenin in je scherm kijkt en op het knopje drukt. Mm-hmm. En ze ondersteunen Google Docs Excel, zeg maar. De spreadsheet ondersteunt nu ook pivot tables, draaitabellen. Mm-hmm. Als je dat miste. Ja, geweldig. Ja, sommige mensen gebruiken dat heel veel, maar of ze dan ook in Google Docs zitten, geen idee. Nou, nee, of ze gingen niet naar Google Docs omdat het geen pivot tables ondersteunde. Ja, en je hebt ook van die mensen die, als er dan een nieuwe look komt, die er dan niks meer kunnen vinden. Uh-huh. We hadden het net al heel even als laatste afsluiting, denk ik dan, van de podcast. Of iemand moet nog een ander onderwerp hebben. We hadden het net heel even aangestipt dat Flash wegging. In ieder geval dat Yahoo een player heeft gemaakt die helemaal zonder Flash werkt. Ook Adobe is bezig met heeft nu een Adobe Edge uitgebracht. Is een tool die je eigenlijk... De bedoeling is om het naast Adobe Flash te gebruiken. Het is niet de bedoeling dat het het gaat replacen, zegt Adobe. Nee, leertoek erbij. Iedere dag een update. Ja. Anyway, Adobe heeft dus Edge uitgebracht die HTML5 met CSS en JavaScript maakt. En ik zou niet weten waarom je dan in godsnaam nog dat naast Flash wil introduceren op één pagina. Maar ik zie dus dat zelfs Adobe dus heel langzaam van Flash weggaat. Nee, want dat zouden ze pas doen als je het niet meer nodig hebt, als het vervangt. Ja, nou, ze kunnen natuurlijk. Er zijn zoveel games in Flash uitgebracht. Dat ze natuurlijk niet. Flash kan je niet zomaar opheffen, want dan gaan alle game sites in de wereld zowat down. Nee, maar je kan wel zeggen van we willen er niet meer mee verder, bijvoorbeeld. Dat zou ik echt wel toejuichen. Ik vind Flash een ramp. Het werkt niet. Precies. Het werkt wel onder Linux, het werkt niet onder Linux. Ik heb computers met XP waar het niet werkt. En ik krijg tegenwoordig software. Ik heb een NAS gekocht, weet je wel, zo'n ding waar je een paar gigabyte weg kan zetten bij je in je meterkast, zeggen jullie altijd. Ja? En ik krijg het gewoon niet aan de praat, omdat die Flash niet werkt. Moet ik helemaal een lullig laptopje gebruiken om het ding te installeren. Weg ik ben ook niet zo voor Flash, maar goed. Ja, goed, HTML5 heeft op dit moment ook nog zijn slechtheden, omdat het niet met Internet Explorer 8 werkt, maar goed. Aan wie zou dat liggen? Nee, dat is een andere discussie. Mm-hmm. Nou, ik vind het goed van Adobe dat ze op deze manier doorgaan, maar ik denk, ben toch bang dat de Flash developers voor games, de oude games, de jarenlang ontwikkelde Flash games, ja, die worden op dit moment niet gepoord. Tot er natuurlijk iemand zegt van ja, alles wordt Flash zetten we uit. Apple was natuurlijk al gestart. Maar als er natuurlijk nog meer devices komen waar Flash helemaal niet goed op werkt, zijn er misschien toch vanuit eindgebruikers gewoon vragen van god, deze site werkt. Of er komt een game site met puur HTML5. Die dan ja, door kinderen en gamers veel meer gewaardeerd wordt dan anderen. Ik denk wel dat zo'n shift heel snel kan optreden. Als de ene gamesite 100.000 keer beter werkt dan de andere, dan zal het snel gaan. En trouwens, de Silverlight horen we ook weinig over natuurlijk, de laatste tijd. Maar ook daarvan, want op een Linux-machine heb je zo'n alternatieve Silverlight, waar ik nu even de naam niet van weet. Maar het werkt wel onwijs. Dus 1000 keer beter dan Flash. Dus als je inderdaad op een Linux machine zit en je hebt de keus om die alternatieve Silverlight te installeren, dan is dat meestal een heel goed plan, want het maakt het streamen van video veel soepeler. Nou, ook daar denk ik dat de nieuwe browsers met HTML5 op Linux de oplossing gaan zijn. Goed. Dit was wat mij betreft het laatste artikel voor deze week. Hadden jullie nog ander nieuws wat niet op de lijst stond? Of is het bij deze einde oefening? Ja, nogmaals, ik zit met angst en beven naar die beurs te kijken. Want normaal gesproken is natuurlijk een maand augustus dan gebeurt er niks op de beurs. Hè? En nu flikkeren we in elkaar. En ik vind dat toch ook voor onze industrie toch, dat werkt toch door. Mensen komen terug van vakantie en zien kijken even naar hun geld en zeggen van, oh, ik had nog wat aandelen staan. Oh, nee, ik vind het een beetje angstige situatie voor de maand augustus. Maar we gaan allemaal vakantie, dus wat dat betreft ogen dicht en maar doorstaan. Zo is het. Oké. Okay. Ja. Hey, tot volgende week. Tot volgende week. Ik ben dan waarschijnlijk op vakantie, maar dat zien we wel. Doei. Oké, okay. Ja. Hey, doei.